Radyo tiyatrosu. Sevgiye hasret kalanlar. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Ah, hava öyle güzel ki Ragıp Bey. İnanın içeriye girmeyi canım hiç istemiyor. Evet ama henüz baharın başlarındayız Belgüzel Hanım. Bu havaya güven olmaz. Sonra üşüyüp hasta olabilirsiniz. Yo yo, üşümem. Bırakın da huzur evinin dışındaki şu dünyayı derin derin teneffüs edeyim Ragıp Bey. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Hepsi de beyaz beyaz çiçekler açmış efendim. Haklısınız Belgüzel Hanım. İçeride dura dura yüreklerimiz gibi adelelerimiz de paslandı. Aslında yüreklerimiz paslanmadı. Onları bizim yakınlarımız paslandırdı. Anlayamadım efendim. Bakın, yüce Allah'a şükürler olsun ki sapasağlamız. Elimiz ayağımız tutuyor, beynimiz işliyor, yüreğimiz atıyor, midemiz sağlam. Öyle değil mi Ragıp Bey? Evet, evet, elbette. Nazar değmesin ama bu yaşta 20'lik delikanlılara taş çıkartırım evvelallah. Madem öyle, o halde burada, bu yaşlılar evinde işimiz ne Ragıp Bey, söyler misiniz? Sapa sağlamken, elimiz ayağımız tutarken, yüreğimiz sevgiye hasretken, neden diğer babaanneler, anneanneler, büyük babalar gibi bizler de çocuklarımızın, torunlarımızın yanında değiliz? Neden buraya, bu yalnızlığa mahkum edildik? Evlatlarımız öyle uygun gördüler de onda. Meşhur bir laf vardır Ragıp Bey. İnsan eti ağırdır derler. Taşınması zordur. Bakılması kolay değildir derler. Anlaşılan bizler de çocuklarımıza ağır geldik. Öyle oldu herhalde. Sizin kiminiz kimseniz yok mu Ragıp Bey? Sizi kim getirip bıraktı bu huzur evine? Oğlum getirdi efendim. Zevcem Nefise Hanım sizden iyi olmasın. Hatırnaz, asil bir kadındı. Tam 40 yıl eşlik yaptı bana. Bir gün olsun kalbimi kırmadı, üzmedi beni. Yokluk günlerimizde bile anlayış gösterdi, destek olmuştu bana. Ama vadesi gelip vefat ettiğinde... Yalnız yaşamak zor Belgüzel Hanım. Hele 40 yıllık bir evlilikten sonra insana dayanılmaz acılar veriyor. Eşiniz rahmetli olduktan sonra oğlunuzun evine mi yerleştiniz? Gidecek başka yerim yoktu ki. Oğlumdu o benim. Nefisemin ölümünden sonra tekrar evlenmeyi, hele bu yaştan sonra hiç aklıma bile getirmeden doğru onun evine gittim. Orada torunumla oynaşır, aile havası içinde yalnızlığımı unuturum demiştim. Ama olmadı işte. Oğlunuzla mı yoksa gelininizle mi geçinemediniz? Aslında benim hiç kimseye bir zararım dokunmamıştı Belgüzel Hanım. Özellikle oğlumun saadetini, huzurunu bozmamak için hiçbir şeye karışmıyordum. Ama birinci yılın sonunda oğlum buraya getirdi beni. Neden? Gelinim öyle istediği için. İnanın Belgüzel Hanım, karnım acıktığında bile açım demiyor, onların yemek saatini bekliyordum. Bazı günler karı koca dışarıda yemek yediklerinde buzdolabının kapısını bile açmaz, aç aç uyurdum. Üzülmeyin Ragıp Bey. Meşhur bir atasözü vardır. İnsan ne ekerse onu biçer derler. Elimiz kolumuz tutarken, şuurumuz yerindeyken, sizi bizi buraya atanlar şunu unutmasın. Elbette bir gün onlar da yaşlanacaklar. O zaman onların da oğulları, kızları onları böyle yere atacaklar. Her şeye rağmen yine de bu huzur evlerini yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun Belgüzel Hanım. Ya buralar olmasaydı ne yapacaktık? Nereye sığınacaktık? Hay Allah, şu dilimi tutamıyorum ben de. Durup dururken sizi de üzdüm Ragıp Bey. Düşünmeyin artık. Allah'a şükür hala yaşıyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor. Kalkalım mı? Otura otura paslandık burada. Bahçeyi gezelim biraz daha. Nasıl isterseniz efendim. doğma büyüme buralı mısınız efendim? Evet efendim, ya siz? Ben de Sultanahmetliyim. Gülhane Parkı'nı bilirsiniz değil mi? Bilmez miyim efendim? Benimki de soru mu yani? Doğma büyüme bir İstanbulluya Gülhane Parkı sorulur mu? Her neyse efendim. Gülhane Parkı'na girmeden hemen yan tarafından yukarıya doğru bir yokuş çıkar. İşte ben orada doğdum. Eşim vefat edinceye kadar da orada oturdum. Allah razı olsun. Bana çok güzel günler yaşattı rahmetli kocam. Mekanı cennet olur inşallah. İstanbul'un en çok hangi semtini seversiniz Belgüzel Hanım? İşte çok güzel bir soru. Emirgan'ı severim. Ya siz? Ben de Kanlıca'yı severim. Malum haliniz yoğurduyla meşhurdur o semt. Ah, canım da öyle bir istedi ki olsa da yesek. Siz yoğurdu, ben de Emirgan'ın çayını özledim. Şimdiki halini bilmiyorum ama o zamanlar semaverle getirirlerdi çayı. Hı hı. Öyle de güzel yaparlardı ki. Ya. İnanın buram buram burnumda tütüyor efendim. Canınız çok mu istiyor efendim? Neyi efendim? Emirgan'ın çayını. Ah, çok ya. Madem öyle o halde buyurun gidip içelim efendim. Nereye? Nereye olacak, Emirgan'a. Aa, çıldırdınız mı siz ayol? Neden efendim? Biz koca insanlarız. Hala aklımız başımızda. Önce Emirgan'a gider semaver çay içeriz. Oradan da bir vapura binip karşıya Kanlıca'ya geçeriz. Aa, siz ciddi mi söylüyorsunuz ayol? Elbette ciddiyim Belgüzar Hanım. Hadi gelin gidelim. Bu güzel günü hasretini çektiğimiz şeyleri yiyerek içerek yaşayalım. Ay şey bilmem ki, gidelim mi dersiniz? Gidelim efendim, gidelim. Bakarsınız önümüzdeki bahara sağ çıkamayabiliriz. İyi ama bakalım yurt müdürü gitmemize izin verecek mi? Eğer söylersek izin vermez. Yaşlısınız, kaybolursunuz, mesuliyet alamam der. O halde? O zaman biz de ne ona ne de başkasına söylemeden gideriz. Hadi gelin efendim, gelin. Allah iyiliğinizi versin size. Neden gülüyorsunuz efendim? Aklıma lise yıllarım geldi de. O zaman Boğaz'daki Feyzi Ati Lisesi'nde okuyordum. Güzel filmler geldiği zaman kaçar kaçar sinemaya giderdim. Vay vay vay vay. Demek siz okuldan da kaçardınız öyle mi? Aman canım efendim. Kaçıp da aklımıza gelen şeyleri yapmazdık. Dedim ya, bazen sinemaya giderdik. Bazen de kos helvalı dondurma filan yerdik. Kos helvalı dondurma dedim de acaba hala Emirgan'da kos helva içine dondurma koyuyorlar mı dersiniz? Bilmem ama dondurma size yasak değil mi? Neden yasakmış efendim? Efendim siz şeker hastası değil misiniz? Ha evet, şeker hastasıyım ama bir külah dondurmadan ne çıkar ki efendim? Ha yalnız... Evet efendim. Üzerinizde para var mı efendim? Malum Emirgan'a gitmek, gelmek, çay içmek, dondurma yemek az masraf değil. Aha, merak etmeyin Belgüzar Hanım. Kartım var üzerimde. Ne kartı efendim? Bankamatik kartı. Aa, ne işe yarıyor o kart? Emekliyim ya. O kartla maaşımı bankamatikten çekebiliyorum. Aa, hiç haberim yoktu. 4 ay önce çıkartmıştım ama daha önce hiç para çekmemiştim bankamatikten. Tekahüt maaşınızı elden mi alıyordunuz? Yok, hayır, ben almıyordum. Oğluma vekaletname vermiştim, o gidip alıyordu. Peki sonra gelip size mi veriyordu maaşınızı? Bugüne kadar hiç vermedi bana. Bir iki sefer sorduğumda sen parayı ne yapacaksın baba, huzur evinde parayla ne alacaksın ki diye geçiştirmişti. Ben de bir daha sormamıştım. Ama 4 ay önce odacıyla bankadan bir form alıp doldurup yolladım. Bir ay sonra da kart geldi bana. Anlaşılan oğlunuzun haberi yok bu karttan. Yok tabii. Hem olsa bile ne olur efendim. O benim tekahüt maaşım. Oğlumu ne ilgilendirir ki? 30 yıl ben çalışıp dirsek çürüttüm devlette. Oğlum değil. Ha, tamam efendim, kızmayın. Sonra tansiyonunuz yükselir. Peki oğlunuz tekahüt aylığınızı aldığına göre... Hesabınızda para var mı ki kartla çekeceksiniz? Vardır, vardır. Bugün maaş günü efendim. Oğlum yarından önce çekmez. Hadi gelin şu parayı çekelim de bir güzel afiyetle yiyelim. Nasıl isterseniz efendim. Hangi kapıdan çıkacağız? Ön kapıdan olmaz. Kapıcı vardır orada. Arka kapıdan çıkalım. Yani şimdi siz elinizdeki şu kartla tekahüt maaşınızın hepsini alabilecek misiniz efendim? Öyleymiş efendim. İlk defa çekeceğim ben de. Kızım beni huzur evine yatırdığında böyle şeyler yoktu. Hesap cüzdanımızı bankadaki veznedar beye verir, paramızı öyle çekerdik. Anlaşılan biz içerideyken fen çok ilerlemiş Ragıp Bey. Hay Allah, bu kart nasıl sokuluyordu? Hah, girdi işte. Şimdi ne yapacaksınız efendim? Şimdi bakın, şu ekranda neler yapılması gerektiği yazıyor. Ne yazıyormuş? Hele şu numaralı gözlüğümü de takayım önce de. Evet, şifrenizi yazın diyor. Ne demekmiş o? Efendim, her kartın bir şifresi var. Mesela benimkisi 3223. O şifre ne işe yarıyormuş? Efendim, bu şifre olmadıkça bu makine para vermiyor. Evet, şimdi şifreyi yazayım. 32 23. Evet, şimdi de çekeceğimiz parayı yazalım. Kaç para çekeceksiniz efendim? Topu topu bütün tekahüt maaşım 28 milyon. 8 milyonunu çekeyim, gerisini de oğluma bırakayım. Yazık, bakarsınız o parayla bir taksit falan ödüyor olabilir. Siz bilirsiniz efendim. Ayol, bu sesler de ne? Makineden geliyor efendim. Bakın, bakın, makine parayı veriyor. Görüyor musunuz Belgüzel Hanım? Abi, akıl alır gibi değil. Bir kartla maaşınızı çektiniz Ragıp Bey. Anlaşılan biz huzur evinde yatarken dünya çok değişmiş. Paramızı çektik. Hadi şimdi caddeye çıkıp Emirgan otobüsüne binelim. Binelim efendim. Bu durakta mı bekleyeceğiz Ragıp Bey? Evet. Peki Emirgan otobüsünün bu duraktan geçtiğini biliyor musunuz? Yok, ama otobüs durağı değil mi, geçer herhalde. Olsun efendim, siz yine bir sorun öğrenin. Boşuna beklemeyelim burada. Peki efendim, şimdi sorar öğreniriz. Ay, biz görmeyeli her şey değişmiş İstanbul'da. Baksanıza, artık paralar bile banka makinalarından veriliyor. Haklıymışsınız Belgüzel Hanım. Emirgan'a bu duraktan gidilmiyormuş. Şu ileride duran beyefendiye sordum. Nereden gidiliyormuş? Efendim, caddenin öbür yanına geçip oradaki durakta bekleyecekmişiz. Önce Beşiktaş'a gidecekmişiz. Oradan bir otobüse daha binecekmişiz. Yani iki otobüse mi gidip geleceğiz? Maalesef öyle efendim. Hadi gelin, caddenin karşısına geçelim. Geçelim efendim. İyi de bu trafikte karşıya nasıl geçeceğiz efendim? Baksanıza, arabalar vızır vızır geçiyor. Aman arabalara dikkat edin Belgüzel Hanım. Ben huzur evine yatarken bu kadar araba yoktu İstanbul'da. Az kalsın eziliyordum Ragıp Bey. İsterseniz elinizi verin, tutayım Belgüzel Hanım. Peki, tutun efendim. Şimdi böyle daha rahat geçebiliriz karşıya. Gelin benimle. Az kalsın üstümüzden geçecekti araba. Biraz yavaş sürün efendim. Yavaş sürün lütfen şunu. Tabakhaneye kazurak mı götürüyorsunuz? Eskiden ehliyetleri imtihanla verirlerdi. Şimdi öylesine mi veriyorlar yoksa? Gelin efendim. Aman dikkatli olalım Ragıp Bey. Gel, gel. Trafik biraz rahatladı. Arabalar çok aşağıda. Onlar gelinceye kadar karşıya geçeriz biz efendim. Zamandır bekliyoruz Ragıp Bey. Birisine sorsa mıydık acaba? Neyi efendim? Emirgan'a giden otobüsü. Sormamıza hacet yok efendim. Tabelasını okuruz. Gözleriniz seçiyor mu bari? Endişe etmeyin. Tedarikli geldim efendim. Numaralı gözlüğüm yanımda. Bankamatikte kullanmıştım ya. Siz bilirsiniz efendim. Çıkmış aileleri. Ay, bu ses de ne Ragıp Bey? Korkmayınız efendim, korkmayınız. Seyyar kaset satıcısının arabasından geliyor bu musiki sesi. Hoş, buna da musiki denirse tabii. Ay, ödüm koptu ayol. Allah iyiliğini versin. Bizim zamanımızda kasetler, plaklar dükkanlarda satılırdı. Böyle iş portacı arabalarında değil. Ay böyle turşu satılır gibi kaset satıldığını da ilk defa görüyorum. Evet, biz görmeyeli İstanbul çok değişmiş Belgüzar Hanım. Çok. En son oğlum beni huzur evine yatırdığında, o zamanlar İstanbul caddelerinde şöyle boynuzlu otobüsler vardı. Ama artık onları göremiyorum. Adını unutmuşsunuz. Troleybüs derlerdi ona, troleybüs. Elektrikle çalışırdı. Elektrik kesildiğinde de yolda kalırdı. Vallahi bana kalırsa en iyi toplu taşımacılığı tramvaylar yapardı Belgüzar Hanım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çın çın öterdi. Böyle vark vurk gibi sesler çıkartmazdılar. Tramvayların o çın çın sesinden bile bir kibarlık akardı efendim. Ne çevreyi kirletirler, ne insanları ezerek öldürürlerdi. Ah yazık yazık. O eski İstanbul'dan geriye ne yazık ki kala kala gürültü ve kalabalık kalmış geriye. Ah, ah, nerede bizim zamanımızdaki İstanbul? Nerede şimdiki İstanbul? Ha, bakın. Bakın bir otobüs geliyor Ragıp Bey. Gideceği yeri okuyabiliyor musunuz? Hele biraz daha yanaşsın da. Ah, Beşiktaş yazıyor. Evet, evet. Buna binebiliriz Belgüzar Hanım. Gelin elinizi tutayım. Koşun Belgüzar Hanım, koşun. Bir dakika Ragıp Bey. Bakın herkes ön kapıya koşuyor. Biz neden arka kapıya koşuyoruz ki? Ön kapıya mı koşuyorlar? Allah Allah. Aa, yazıyor burada. Ön kapıdan binilir, arka kapıdan inilir diyor. Çabuk ön kapıya koşalım biz de. Bizim zamanımızda arka kapıdan binilir, ön kapıdan inilirdi. Öyle değil mi efendim? Evet, evet ama artık bizim zamanımızdan geriye pek bir şey kalmamış Belgüzar Hanım. Gelin efendim, otobüs hareket etmeden binelim hemen. Müdür Bey, Müdür Bey. Ne oldu hemşire hanım? Nedir bu telaşınız? Felaket Müdür Bey. İki yaşlımız kayıp, bulamıyoruz. Ne? Kayıp? Kim bu yaşlılar? Belgüzar Hanım'la Ragıp Bey. Öğle yemeğine inmeyince odalarına gidip baktım, bulamadım. Hava güzel, bahçeye çıkmasınlar. Oraya da baktınız mı? Baktık efendim. Her tarafa baktık ama maalesef ikisini de bulamadık. Allah Allah. Nereye kaybolabilirler ki? Peki tuvalete, banyoya filan? Huzur evinin her tarafını aradık Müdür Bey ama yoklar, bulamadık. Ne demek yoklar? Yer yarılıp da içine girmedi ya bunlar canım. Koca insanlar. Ayrıca akılları da başlarında. Peki nereye kaybolmuş olabilirler? Bilemiyorum efendim. Durun durun durun. Sakın bunlar dışarı çıkmasınlar. İyi ama sizden bizden izin almadan dışarı çıkacaklarını sanmıyorum Müdür Bey. Ayrıca sizin de dediğiniz gibi aklı başında insanlar. Habersiz dışarı çıkacaklarını sanmam. Evet evet. Eğer huzur evinin içinde değillerse mutlaka dışarı çıkmışlardır hemşire hanım. Şimdi sen yanına iki hasta bakıcı al ve hemen onları aramaya başla. Daha bir saat önce buralardaydılar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Baş üstüne Müdür Bey. Ha dur. Benim arabamı alın. Daha çabuk bulursunuz belki. Hadi oyalanmayın. Her ne kadar onları buraya yatıranlar yıllardır arayıp sormuyorlarsa da başlarına bir iş gelirse bizleri sorumlu tutarlar. Tamam efendim. Şimdi aramaya gidiyoruz. Eğer başlarına bir hal gelirse asla kendimi affetmem. 20 yıldır bu huzur evinde yaşıyorlardı. Bir gün bile dışarı çıkmamışlardı. Buradan çıkmak sudan çıkmış balığa benzer. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmeden buluruz onları. Böyle ayakta gide gide yoruldum Ragıp Bey. Sormayın Belgüzar Hanım, sormayın. Ben de yoruldum. Ama görüyorsunuz bütün koltuklar dolu. Keşke bir taksiye binseydik. Kimse de yerinden kalkıp biz yaşlılara yer verme nezaketini göstermiyor. Herkes kendi keyfinde. Hadi biz neyse de bari şu kucağında çocuk olan kadına yer verselerdi. Keşke hiç huzur evinden dışarıya çıkmasaydık Ragıp Bey. Nedenmiş efendim? Yok olan insanlığı, ayaklar altına alınıp çiğnenen geleneklerimizi görüp de kahrolmazdık. Yazık, yazık. İnsanlık giderek yok olmaya başlamış. Haklısınız ama biz bundan 20 yıl evvel huzur evine girmeden önce toplum böyle değildi Belgüzel Hanım. İnsanlar daha bir saygılı, daha bir kibar, daha bir anlayışlıydı. Öyle değil mi? Evet. Biz bu gençlerin yaşındayken kendimizden bir yaş büyük büyüklerimize bile yer verirdik. Hatırlıyorsunuz değil mi Ragıp Bey? Hatırlamaz mıyım? Haklısınız efendim. Ama bizler öyle terbiye görmüştük. Ah yazık. 20 yılda bir toplum böylesine vurdum duymaz bir hale nasıl gelmiş? Anlatsalar inanmazsın. Orası öyle de yine de ayıplama onları Belgüzel Hanım. Bizi kendi çocuklarımızın huzur evine attığını unuttunuz galiba. Girin. Müdür Bey. Ne oldu hemşire hanım? Kaçakları bulabildiniz mi? Maalesef müdür bey. Her yere baktık ama bulamadık. Allah Allah. Kuş olup da uçmadı ya bunlar ya. Kayboluşlarından bu yana 2 saat geçti. Bakın daha fazla bekleyemem. Gerekeni yapmak zorundayım hemşire hanım. Bana Ragıp Bey ile Belgüzel Hanım'ın dosyalarını getirir misiniz? Tabii efendim. Allah Allah. Delirmek işten değil. 20 yıldır buradalardı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Birileri mi götürdü yoksa bunları? Ya da kendileri mi bir yere gitti? İyi ama o yaşta 2 insan nereye gidebilir ki? Ailelerini özleyip de gittiler desem... Yıllardır bu zavalları kimsenin arayıp sorduğu da yok. Dosyalara buyurun müdür bey. Ah, sağ olun hemşire hanım. En iyisi durumu karakola bildireyim. Alo, komiser bey. Ben huzur evi müdürü Tahsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Efendim, 2 yaşlımız birdenbire ortadan kayboldu. Uzun zamandır burada yaşıyorlardı. Evet, ilk defa oluyor. Hayır, hayır. Bugüne kadar yurttan dışarı adımlarını bile atmadılar. Evet. Evet, çok endişe ediyorum. O yaştaki insanlar biraz çocuk gibidirler. Hem bakıma hem de kollanmaya muhtaçtırlar. Evet. Tabii. Adlarını söyleyeyim. Ragıp Gümüş, öbürünün adı Belgüzel Keskin. Teşekkür ederim. İnşallah başlarına bir iş gelmeden bulursunuz onları komiser bey. Karakol ne diyor müdür bey? Ne desin? Hastaneleri ve diğer karakolları arayacaklarmış. Bir de durumu telsizle polis ekiplerine bildireceklermiş. Ellerinden bu kadar geliyormuş. Kaçakların dosyalarını neden istediniz müdür bey? Onları buraya getiren yakınlarının adres ve telefonlarına bakacağım. Durumu onlara bildirmek zorundayım. Çünkü bu iş giderek beni endişelendirmeye başladı hemşire. Emirgan'ı biliyor musunuz Ragıp Bey? Ha, bilmez olur muyum efendim? İlk gençliğim hep oralarda geçti. Emirgan İstanbul'un süsüdür efendim, süsüdür. Tabii bu söyledikleriniz çok uzun yıllar önceydi. Bakalım bizim gençliğimizin Emirgan'ı hala öyle mi? Siz bu arada otobüs şoförüne Emirgan'da ineceğimizi tembih edin de durağa geçmeyelim. Tabii peki efendim. Şoför bey evladım. Buyur bey amca. Biz Emirgan'da ineceğiz efendi oğlum. Aman orayı geçmeyelim. O zaman kapıya doğru yürüyün. Birazdan Emirgan durağına geleceğiz. Teşekkür ederim. Gelin Belgüzel Hanım. Biraz sonra durağa gelecekmişiz. Yavaş yavaş kapıya doğru ilerleyelim. Nereye gidiyorsunuz Ragıp Bey? İniş önden değil, arka kapıdan. Unuttunuz galiba. Öyleydi. Yeni İstanbul'a alışmak ziyadesiyle güç olacak efendim. Malum bizim zamanımızdan arka kapıdan binilir, biletçiden bilet alınırdı. Şimdi ön kapıdan biniliyor, bilet de kutuya atılıyor. Alo. Belgüzar Hanım'la Ragıp Bey'in kayboluşlarından bu yana tam 3 saat geçti. Hala bir haber yok. En iyisi durumu ailelerine bildirmek. Şimdi kimi aradınız müdür bey? Ragıp Bey'in yakınlarını. Oğluyla gelinini. Yaşlı adamı yıllar önce onlar getirip bırakmış buraya. Telefonları çalıyor. İnşallah evlerindedirler. Telefon çalıyor oya. Açar mısın canım? Tırnaklarımı oje sürüyorum. Sen aç. Peki. Alo. Tamer Bey'le görüşmek istiyorum. Buyurun benim. Beyefendi, ben huzurevi müdürü Tahsin. Evet. Buyurun Tahsin Bey. Tamer kimmiş arayan? Huzurevi müdürü, babamın yattığı huzurevinin müdürü. Buyurun Tahsin Bey, bir şey mi oldu? Babanız Ragıp Bey orada mı acaba? Babam mı? Yok, burada işi ne ki? O sizin huzurevinde kalmıyor mu? Kalıyor tabii, kalıyor da. Bakın, 3 saatten beri ortada yok. Kendisi kayboldu gibi geliyor bana. Ne? Kayboldu mu dediniz? Evet. Maalesef kayboldu efendim. Kim kaybolmuş Tamer? Babam kaybolmuş o ya. Nasıl kaybolurmuş canım? İyi ama nasıl kayboldu müdür bey? Huzurevinde değil miydi şimdi? Maalesef. Kendisiyle birlikte Belgüzar adında yaşlı bir hanım da kayboldu. Huzurevinin içine ve çevresine baktırdık ama bulamadık. Belki sizleri özleyip de gelmişlerdir diye düşünmüştüm de. Yok, hayır, buraya gelmedi. İyi ama nasıl olur da kaybolur müdür bey? Ben babamı sizin huzurevinize emniyetlidir diye, iyi bakılsın diye bırakmıştım. Bakın, ilk defa böyle bir şey oluyor. Tamer Bey, daha önce hiç kimse kaybolmadı buradan. Anlaşılan bize sormadan dışarı çıktılar galiba. Allah Allah, peki şimdi ne yapacaksınız? Arıyoruz efendim. Durumu polise de bildirdik. Onlar da arıyor. Şayet size gelecek olursa lütfen durumu bize bildirir misiniz? Olur, bildiririm. Babanızın sizden başka bir yakını, kimsesi, arkadaşı, dostu falan var mıydı? Hayır, bizden başka kimsesi yok. Zaten 20 yıldır sizin orada yatıyor. Eğer bir haber alırsanız tekrar bize bildirin efendim. Tabii, haberdar ederim sizi. Şimdilik iyi günler. Ne diyor huzurevi müdürü, bulamamışlar mı babanı? Hayır. Her tarafı aramışlar ama ortada yokmuş. Kaybolmuş. Kaybolmuş mu? Ayol, sözünü ettiğiniz koca adam nereye kaybolur ki? Gülme oya, gülüp de sinirlerimi bozma. Peki nasıl kaybolmuş? Onlar da bilmiyor. Kendisiyle birlikte Belgüzar adında yaşlı bir kadın da kaybolmuş. 3 saattir ortada yokmuşlar. Huzurevi müdürü durumu polise de bildirmiş. Saçmalama Tamer. Koskoca adam nereye kaybolabilir ki? İyi aramışlar mı huzurevinin içini? Bir yerlere düşüp de ölmesin. Allah gecinden versin. Hemen de aklına kötü şeyler getiririz. Aman, o yaşa kadar yaşamış. Dünyaya kazık çakacak değil ya canım. İnsanın hangi yaşa kadar yaşayacağını sen tayin edemezsin. Allah bilir onu. Her neyse, huzurevi müdürü bizden ne istiyormuş? Herhalde işimizi gücümüzü bırakıp da babanı aramamızı istemiyordur. Hayır, babamı huzurevinde bulamayınca belki buraya gelmiştir diye aramış. Ne münasebet? Neden buraya gelecekmiş? Onun yeri burası değil, orası. Her ay babanın emekli maaşının yanı sıra biz de dünyanın parasını veriyoruz ona bakılması için. Tamam ama kaybolmuş işte ya da kaçmış. Yatak haplarına falan baksalardı. Ayol, o yaştaki adam herhalde artist olmak için kaçmadı ya oradan. Lütfen oya, canım sıkkın. Alaylı konuşup da asabımı bozma. Babamın huzurevinden kaçtığı apaçık ortada. İyi ama buraya da gelmediğine göre nereye gidebilir ki? Bak şimdiden söyleyeyim Tamer. Sonra aramıza soğukluk, kırgınlık girmesin. Ne var, ne söylemek istiyorsun? Ola ki babam buraya bizim evimize gelmeye kalkarsa almam eve. Söylemedi deme. Bu evden içeriye adımını bile atamaz baban. Anlamadım. Bir daha söyler misin? Ben kimsenin dadısı değilim. Gencim, güzelim, zenginim, kılıf çekecek halim yok. Eğer babam buraya gelecek olursa içeriye bile adım attırmadan doğru. Ne diyorsun sen be? Vurdun. Bana vurdun. Eğer bir daha babam hakkında böyle konuşacak olursan... Ne yaparsın ha? Söyle bakayım, ne yaparsın? Öldürür müsün, döver misin, boşar mısın ha? Söyle hadi, ne yaparmışsın bakayım? Sus be kadın, sus diyorum sana. Vur hadi. Nasıl yürüyorsun? Vursana. Vur da sokağa atayım seni. Hadi vur. Baban huzurevine girerek kendisini kurtardı. Seni sokağa atarsam bakalım sen başını nereye sokacaksın? Ağzından çıkanı kulağın duysun oya. Sen neler söylediğinin farkında mısın? Ev benim. Araba benim. Her şey benim be. Babama telefon açıp bir tek söz söylemem yeter. İşini de her şeyini de kaybedersin. Sokak çocukları gibi köprü altlarında yatarsın. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun? Ben olmasaydım, babamın paracıkları olmasaydı sen şimdi sürünüyordun be. Yeter be. Yeter. Senden de evinden de arabandan da babandan da bıktım usandım. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Al malını da mülkünü başına çal. İğrenç kadın, ben gidiyorum. Dur yapma, nereye gidiyorsun? Dur diyorum sana. Affet beni, affet. Bilmeden çıktı o sözler ağzımdan. Gitme ne olur, beni terk etme Temel. Seni seviyorum ben. Sensiz yapamam Temel. Evet, söyleyin bakalım Belgüzel Hanım. Gençliğinizdeki Emirgan'ı şimdi nasıl buldunuz? Emirgan yine aynı Emirgan. Ama insanlar değişmiş Ragıp Bey. Her şeye rağmen yıllar sonra da olsa Emirgan'a geldim ya. Artık ölsem gözlerim açık gitmez efendim. Şuraya bakın. Deniz, gemiler, kayıklar. Ay, yaşamak işte bu Ragıp Bey. Haklısınız efendim. Böyle bir manzara karşısında insanın içi sevgiyle doluyor. Yaşamaya daha çok sarılıyor insan, öyle değil mi? Hangi yaşta olursa olsun insanın bir yerlere itilmiş olması çok kötü bir şey Ragıp Bey. Rahmetli kocamla hep neyi tahayyül ederdik biliyor musunuz? Neyi efendim? Bir sürü çocuklarımız olsun isterdik. Ama Allah bir tane verdi. Sonra kızımız büyüsün, evlensin, bizi torun torba sahibi yapsın. Geri kalan ahir ömrümüzü torunlarımızla oynayarak, onları parklarda gezdirerek, masallar anlatarak geçiririz derdik. Ah, hep bu hasretle, bu hayalle yaşlandık. Ama ne yazık ki kocamın ömrü vefa etmedi. Bana gelince, ben kızımın evlenmesini de, torunumu da gördüm ama... Ama ne torununu sevebildin, ne de ona masallar anlatabildin değil mi? Evet, kocamın ölümünden sonra tek evladımı, her şeyimizi hasrettiğimiz tek kızıma ağır geldim ben. Bakamadılar bana, bakmak istemediler. Üzülmeyiniz efendim, üzülmeyiniz. Nedense gençler pek tahammüllü olamıyorlar efendim. Biz yaşlıları bir yük, bir ağırlık gibi görüyorlar. Aslında kızımdan yana pek derdim yoktur Agit Bey. Ne yapsın? Evlenmiş, koca eline bakıyor. Kocası ne derse onu yapmak zorunda. Mesele damadımdı. Nedense sevemedi beni. Zaten beni huzur evine yatırıp parasını da ödeyen o. Neyse, olanları düşünüp de şu güzelim günümüzü zehir etmeyelim efendim. Bakın bugün ikimiz de ziyadesiyle mesut ve bahtiyarız. Liseli gençler gibi huzur evinden kaçtık. Yıllardır hasretini çektiğimiz Emirgan'a geldik. Çay içiyoruz, öyle değil mi? Evet, şu anda mesut ve bahtiyarım. Ama ya akşam, ya yarın, ya yarından sonraki günler? Yine dört duvar arasına tıkılıp sıkıntı içinde, sevgisizlik içinde ömrümüzün hitamını beklemeyecek miyiz efendim? Tabii tabii. Kredi işlemlerini hemen halledin. Yurt dışından ithal etmemiz gereken mallar var. Tamam, muhasebecimle konuşun lütfen. Emin. Bir dakika canım. Tamam, dediğim gibi kredi işlemlerini hemen halledin. Hoşça kalın. Ayrola Sevim, neden geldin buraya? Sorma Emin. Anne. Annen mi? Bir şey mi oldu yoksa? Annem huzur evinde kaybolmuş Emin. Bir saat önce huzur ev müdürü aradı. Bütün aramalarına rağmen kendisini bulamamışlar. İyi ama koca kadın nasıl kaybolur Sevim? Müdür annemin kaçtığını söyledi. Ne? Kaçmış mı? Dalga mı geçiyorsun? Yahu Sevim, senin bu annen sapıttı mı? Yani koskoca yaşını başını almış bir kadın nereye kaçabilir ki? İyi aramışlar mı huzur evini? Nereye gidebilir ki? Mutlaka orada bir yerdedir. Her tarafa bakmışlar ama bulamamışlar Emin. Ragıp adında yaşlı bir adamla birlikte kaçtığını sanıyorlarmış. O adam da yokmuş ortalıkta. Allah Allah. Ya iki yaşlı insan birlikte neden kaçar, nereye kaçar? Hiçbir şey anlamadım bu işten. Korkuyorum Emin. Çok korkuyorum. Annem 20 yıldır o huzur evinde yaşıyordu. Daha bugüne kadar dışarı adımını bile atmamıştı. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Üzülme Sevim. Annenin bizden başka bir yakını yok. Eğer hakikaten kaçmışsa mutlaka bize gelecektir. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Başka nereye gidebilir ki? Canım annem. Mutlaka bizleri özleyip de kaçmıştır oradan. Haklı da. Yıllardır ne aradık ne sorduk kadıncağızı. Tamam. Şimdi eve git ve huzur evi müdürünü ara. Annem bize geldiği takdirde hemen alıp götürsünler gibi. Asla. Asla geri göndermem anacığımı. Gelecek olursa bir daha hiçbir kuvvet annemi o huzur evine yollattıramaz bana. Yeter artık. Yeter. Sen neler söylüyorsun Selim? Annem eğer kaçmışsa neden kaçtığını sanıyorsun ha? Neden kaçtığı umurumda bile değil Selim. Bunu seninle ta yıllar önce konuşmuştuk. Ne anneni ne de başka bir yakınını evime istemediğimi biliyorsun. O eskidendi Emin Bey. Artık senin isteyip istememen umurumda bile değil. Saçmalıyorsun Selim. Daha ne istiyorsun? Annen için her ay o huzur evine milyonlarca lira para ödüyorum. Para. Sen paradan başka bir şey bilmez misin be adam? Bu dünyada paradan başka şeyler de var. Üzgünüm ama kararım kesin. Anneni evimde istemiyorum. Şimdi git eve ve orada anneni bekle. Dediğim gibi gelecek olursa hemen huzur evine geri götür. Hayır, bin kere hayır. Eğer annem gelecek olursa bir daha o huzur evine göndermem onu. Son sözün bu mu? Evet. Ya, o takdirde sen de annenle birlikte çekip gidebilirsin evimden karıcığım. Ne? Sen şimdi beni kovuyor musun yani? Sen bilirsin Emir. Hoşça kal. Dur, nereye gidiyorsun? Bunca'yı bana analık hasreti çektirdin. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Dur, bekle. Gitti. Allah kahretsin. Hayvanın tekiyim ben. Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Bir anda her şeyi yıktım. Bitirdim. Akşam ezanı okunuyor. Kalkalım mı Pelgüzar Hanım? Allah da biliyor ya. Canım hiç gitmek istemiyor ama çaresiz gideceğiz. Huzur evine gitmesek bile gidecek başka yerimiz var mı sanki? Olmasına var ama onlar da bizi evlerine almazlar. Neden gülüyorsunuz efendim? Aklıma bir şey geldi efendim. Biz bugün sizinle resmen kaçtık, öyle değil mi? Bilmem, kaçtık mı dersiniz? Yani müdür beye ve hemşire hanıma haber vermeden gittiğimize göre kaçtık sayılır. Boş verin, ne sayılırsa sayılsın. Sonuçta da güzel bir gün geçirdik ya. Peki ya müdür bey bizi arayıp da bulamayınca ne yapmıştır dersiniz? Bilmem, telaşa kapılmıştır herhalde. Evet çaylar! Kalkıyor musunuz bey amca? Kalkıyoruz ya. Borcumuz kaç kuruştu evladım? Sizinki semaverdi değil mi? 500 bin lira. Amanın ne kadar da çokmuş. Ayol bu parayla bir zamanlar Beyoğlu'nda apartman dairesi alınırdı. Allah Allah. Ne oldu Rakip Bey? Şey, cüzdanımı arıyorum da otobüse binmeden önce arka cebime koymuştum. Gayet iyi hatırlıyorum ama şimdi bulamıyorum. İç ceplerinize filan baktınız mı? Her tarafa baktım Belgüzar Hanım ama yok. Boşuna arama be amca, anlayıcılan sizi çarpmışlar. Nasıl çarpmışlar yani? Yan kesiciler çarpmış işte, onu demek istiyorum. Cüzdanı götürmüşler. Sahi mi? Peki ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin efendim. Ben öderim hesabı. O kadar para var üzerimde. Kusura bakmayın. Size yük olmak istemezdim ama... Öbür ay yine bir ara kaçar, bankamatikten para çeker öderim size. Gerek yok efendim. Aa. İyi ama Allah Allah. Ne oldu benim cüzdanıma? Hayrola Belgüzar Hanım? Yoksa sizin cüzdanınızı da mı? Ha, vallahi bulamıyorum. Halbuki el çantamın içindeydi ama şimdi yok. Anlaşılan bu yan kesiciler her ikimiz de çarpmışlar Belgüzar Hanım. Şşt, Rakıp Bey. Buyurun efendim. Garson Bey tepemizde tikeli duruyor. Ne yapacağız şimdi efendim? Aa, unutmuştum ben onu. Garson bey evladım. Buyur bey amca. Şey, görüyorsunuz durumumuz ortada. Yan kesiciler otobüste ikimizi de çarpmışlar. Acaba hesaba karşılık şu kolumdaki saati size versem, sonra biz tekrar gelir... Boş ver amca, canın sağ olsun. Saat maat istemem ben, bir dahaki gelişinizde ödersiniz. Canım, olur mu öyle şey? Bizi mahcup ediyorsunuz ama. Estağfurullah hanım teyze, yaşlı başlı insanlarsınız, yalan söyleyecek haliniz yok ya. İstanbul burası, sık sık oluyor böyle şeyler. Hem durun bir dakika. Ne oldu efendim? Şimdi sizin yol paranız da yoktur ya. Şu 500 bin lirayı alın, borcunuz 1 milyon olsun ha? Yok, yo, olmaz. Mümkün yok, alamayız bunu. Aha, biz bir çaresini bulur gideriz. Hem bakalım bir daha buralara gelebilir miyiz bilmem ki. Kalsın o para. Hadi hadi alın canım, alın. Doğrusu bizi pek mahcup ettiniz evladım. Görüyorsunuz değil mi Belgüzel Hanım? İnsanlık hepten ölmemiş daha. Keşke herkes bu garson kadar anlayışlı ve iyiliksever olsa. Bilet aldınız değil mi Ragıp Bey? Aldım efendim, aldım, merak etmeyin. Aman biletlere iyi sahip çıkınız. Onları da yan kesicilere çarptırırsak huzur evine kadar yürüyerek gideriz vallahi. Endişe etmeyin Belgüzar Hanım. Elimde sıkı sıkı tutuyorum efendim. İşte otobüs geliyor efendim. Aman acele edelim de bu sefer oturarak gidelim. Müdür bey, şu iki yaşlının nasıl kaybolduğunu bir daha anlatır mısınız bize? Anlatayım komiser bey. Hava güzel olduğu için bütün yaşlıları bahçeye çıkarmıştık. Öğle yemeğinde hemşire hanım Ragıp Bey ile Belgüzar Hanım'ı göremeyince durumu bana bildirdi. Peki kapıdan çıkarken onları gören olmamış mı? Ön kapıdan çıkmamışlar komiser bey. Öyle olsaydı kapıcı görürdü. Arka kapıdan çıktıklarını sanıyoruz. İki yaşlı insan diyorsunuz. Okul talebesi değil ki bunlar. Koskoca insan. Nereye kaçabilirler ki? Peki ailelerini, yakınlarını arayıp sordunuz mu? Onlara gitmiş olmasınlar. Sorduk efendim. Her ikisinin de çocukları var. Telefon açtım ama ailelerine gitmemişler. Allah Allah. Başka nereye gidebilirler ki? Bunların akılları başlarındaydı, öyle değil mi? Ne demek istediğinizi anlıyorum komiser bey ama... ikisi de gayet sıhhatli insanlardı. Yani ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Affedersiniz müdür bey. Ben Ragıp Bey'in oğluyum. Adım Tamer. Buyurun Tamer Bey, buyurun. Babamdan haber var mı? Buldunuz mu onları? İyiler mi? Sakin olun, sakin olun. Henüz bulamadık. Bu bey komiser. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Kaybolan şahıs babanız mı oluyor beyefendi? Evet efendim. Müdür bey, müdür bey. Ben Belgüzar Hanım'ın kızıyım. Annemi bulabildiniz mi? Siz de mi geldiniz? Buyurun şöyle oturun. Maalesef kaçaklardan hala bir haber alamadık efendim. Siz de kaybolan yaşlı kadının kızı mısınız? Evet efendim. Bu bey komiserdir. Kaybolanları arıyor. Adınız nedir hanımefendi? Sevim efendim. İyi ama o yaşlı bir kadın nereye kaybolabilir ki müdür bey? Çıldırmak işten değil. Sevim Hanım. Anneniz sizin yanınıza gelmediğine göre başka nereye gidebilir ki? Bir tahmin yürütebilir misiniz? Annemin bizden başka ne yakını ne de dostu vardır komiser bey. Zaten uzun süredir burada bu huzur evinde yatıyordu. Benim babamın da ne yakın ne uzak bir tanıdığı vardır. O da yıllardır burada kalıyordu. Allah Allah, sizlere de gelmediklerine göre nereye gitti bunlar peki? Ayrıca nereye ve neden kaçtılar? Ben söyleyeyim komiser bey. Anladığım kadarıyla her ikisi de sevgiye ve hasrete kaçtılar. Ne? Sevgiye ve hasrete mi dediniz? Evet, evet öyle dedim. Yalnız onlar değil. Huzur evinde yaşayan her yaşlının yüreğinde bu ateş yanar. Sevgi ve hasret ateşidir bu. İyi ama onlara burada iyi bakılmıyor mu müdür bey? Bildiğimiz kadarıyla yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında, odalarında televizyonları bile var. İyi de... hayat yiyip içmek, televizyon seyretmekten ibaret değil ki. Haklısınız. Biz onlara her şeyi veriyoruz. Ama bizim de veremediğimiz bir şey var. O da sevgi ve şefkat. Sizler, torunlar hayattayken o yaşlılar burada sizin hasretinizi çekmez mi sanıyorsunuz? Biz her ne kadar onları sevsek, şefkatle üzerlerine eğilsek bile... bu onlara yeter mi sanıyorsunuz? hangi anne doğurduğu, büyüttüğü, evlendirdiği kızını sevmez? Onun hasretiyle yanıp tutuşmaz ki. Haklısınız. Haklısınız müdür bey. Doğru söylüyorsunuz. Hangi baba aslan gibi oğlunun kokusunu duymadan, onu görmeden rahat uyur? Hangi baba büyüttüğü, askere gönderip mürüvvetini gördüğü oğlundan uzakta, onun hasretini çekmeden yaşayabilir? Ben böyle düşünmemiştim hiç. İşte Ragıp Bey ile Bergüzar Hanım'ı buradan kaçırtan sebep de budur. Ama merak etmeyin. Onların gidebileceği başka yerleri yok. Dönüp dolaşıp yine buraya bizim verebileceğimiz sevgi ve şefkatli ilgiye geri döneceklerdir. Eğer geri gelirlerse kimse, ama hiç kimse annemi benden ayıramayacak artık. Onu bir daha huzur evine vermeyeceğim. Gerekirse çalışıp ayrı bir ev tutup annemle birlikte oturacağım. Buna gerek kalmayacak karıcığım. Emin sen ha? Kusura bakma, kapağı çıktı, konuşulanları duydum. Affet beni Selim. Sana ve annene çok haksızlık ettim. Ne olur affet beni. Hadi gel evimize gidelim. Hayır, annemi bulmadan ve onu almadan hiçbir yere gitmem Emin. Peki, olur. Keşke yıllar önce de böyle direnseydin bana. O zaman da beni terk etmeye kalkışsaydın da seni annenden ayırmasaydım. Şimdi anlıyorum ki ben çok bencil bir adammışım. Tamer, Tamer. Oya, ne işin var burada? Ne olur affet beni Tamer, affet. Sana karşı çok haksız ve kaba davrandım. Niye geldin buraya? Tezeri almaya geldim. Seni babanı alıp evimize götürmeye geldim. Sahi mi? Ama bir saat önce böyle düşünmüyordun. Affet dedim ya. Bir hataydı benimki. Sandım ki dünya yalnız senle benim üzerime kurulu. Ancak ikimiz baş başa kalırsak mutlu olacağız sanmıştım. Bir üçüncü kişiyi bu yüzden istememiştim. Ama şimdi yanıldığımı anladım artık. Sen büyüksün yarabbim. Acıyla, hasretle ve karla geçen onca yıldan sonra yine sevdiklerimizle bir arada olacağız. Her şeyde bir hayır vardır derler. Bu kaçışın hayrı da buymuş meğer. Keşke Emirgan'dan daha erken kalksaydık Ragıp Bey. Baksanıza hava kararı verdi. Olsun, varsın hava kararsın. Şunun şurasında 20 yılda bir kaçamak yapmışız. Bakalım bir daha böyle bir kaçamağı yapmamıza izin verecekler mi? Ya da biz fırsat bulabilecek miyiz? Bana kalırsa ayda bir, hatta iki defa böyle kaçamak yapalım derim. Ne dersiniz? Ben hazırım efendim. Siz yeter ki kaçalım deyin, hemen kaçarız. Liseli sevdalılar gibi. Ay, yavaş konuşun lütfen Ragıp Bey. Bir duyan olur sonra. Evet, son durak oturan kalmasın. Allah Allah. Şu koltukta iki kişi uyuyakalmış. Gideyim de uyandırayım şunları bak. Ha? Ha? Şuraya bak, nasıl tadı uyuyorlar. Ama uyandırmam lazım. Birazdan garaja gireceğim. Bey amca, hanım teyze, uyanın. Ha, ne oluyor, neredeyiz? Son durağa geldik de siz nerede inecektiniz? Hay Allah, uyuyakalmışız. Belgüzar Hanım, Belgüzar Hanım, kalkın uyanın efendim. Ay, korktum. Ne oldu Ragıp Bey? Uyuyakalmışız efendim. Siz nerede inecektiniz? Biz mi? Bilmem. Sen biliyor musun Belgüzar Hanım? Yok. Hay, görüyor musunuz? Unuttuk. Neyi? İneceğiniz durağı mı? Evet ya. Ay, keşke sabahleyin otobüse bindiğimiz durağın adını okusaydık. Bakın, benim mesaim bitti. Birazdan otobüsü garaja çekeceğim. Sizi nerede indireyim? Fark etmez şoför efendi oğlum. Nerede istersen orada indir. Olur mu bey amca? Siz nerede oturuyorsunuz? Biz evde oturmuyoruz ki. Huzur evinde kalıyoruz biz. Huzur evinde mi? Peki nerede bu huzur evi? Bilmiyoruz ki. Bilmiyor musunuz? İyi ama insan kaldığı huzur evinin nerede olduğunu bilmez mi? Sen de bizim gibi yıllardır orada yatsan sen de bilmezsin. İlk defa dışarı çıkıyoruz da. Peki adı ne bu huzur evinin? Yani onu da mı bilmiyorsun? Yok, ben hiç dikkat etmemiştim. Ben de öyle. Zavallı anneciğim, hala bir haber yok. Mutlaka başına bir iş geldi. Kötü şeyler getirme arkada. Göreceksin bak, birazdan çıkıp gelecekler. Sabahtan beri ortada yoklar. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Bizden başka bir yakınlara tanıdıkları olmadığına göre nereye gitmiş olabilirler ki? Karakoldan da bir haber çıkmadı değil mi müdür bey? Yarım saat önce görüştüm komiser beyle. Arıyorlarmış. Bütün hastaneleri aramışlar. Ama şu ana kadar doğru dürüst bir haber alamamışlar. Allah büyüktür. Oturup dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Zavallı anneciğim. Bütün kabahat benim. Onu eli ayağı tutarken huzur evine yatırmayacaktım. Esas kabahatli benim. Anneni rahatlığım için huzur evine yatıralım diye sana baskı yapan bendim Sevim. Şimdi kendimden, insanlığımdan utanıyorum. Ben de kendimden utanıyorum. Allah'ım nasıl yaptım babama bu kötülüğü? Nasıl oldu da onu huzur evine yatırmaya gönlüm razı oldu? Ben lanetlenecek bir evladım. Sus Tamer, böyle konuşma. Sen kendini suçladıkça ben yerin dibine giriyorum. Ne olur konuşma artık. Geç de olsa bencilliğimi anladım. Hele bir bulalım babanı. Bundan böyle onu hiç yanımızdan ayırmayacağız. Bizi nereye götürüyorsun şoför efendi evladım? Nereye olacak, karakola? Karakola mı? Neden peki? Başka çarem var bey amca. Kaldığınız huzur evinin ne adını ne de adresini bilmiyorsun. Saat akşamın 10'u oldu. Sizi böyle sokak ortasında bırakamam ki. Ah, bizim için zahmet etmeseydiniz. Belki sonra sonra bulurduk değil mi Ragıp Bey? Tabii efendim. Ne demişler? İnsan sonra sonra Bağdat'ı bulur demişler. Burası Bağdat değil amca, İstanbul. Burada sonra sonra bir yeri bulamazsınız. Kaldı ki sormanız için huzur evinin bulunduğu semti bilmeniz gerekir. Kim bilir İstanbul'da kaç tane huzur evi var? Şoför efendi evladım, bize kızmıyorsun ya. Kızmak mı? Yo, niçin kızayım? Hani huzur evinin adını adresini unuttuğumuz için. Yaşlılık işte. Allah ömür verirse biz de yaşlanmayacak mıyız? Hep böyle genç mi kalacağız? Hem benim de anam babam var. Onlar da sizler kadar yaşlı. Demek ki sizin de anneniz babanız var ha? Peki kim bakıyor onlara? Kim bakacak? Tabii ki ben. Ah, peki onlara bakmak size ağır gelmiyor mu? Ne demek? İnsana anası babası ağır mı gelirmiş? Onlar bizleri büyüttüler, doyurdular, okuttular, bu yaşa kadar getirdiler. Şimdi de onlara bakma sırası biz evlatlarda. Ne yani onlar yaşlandı diye sokağa mı atacağız? Buna ne Allah ne de kul razı gelir. Allah senin gibi evlattan razı olsun şoför efendi oğlum. Yıllar var ki bizler evlat yüzüne, evlat kokusuna hasretiz. İnsanın hayattayken evladına sarılamaması, onu görememesi, hasretini çekmesi kadar yaşlı bir insana acı veren bir başka şey daha yoktur. Peki sizin aileniz var mı? Yani çocuklarınız falan? Hı? Olmaz olur mu efendi evladım? Benim bir kızım var. Benim de senin kadar aslan gibi bir oğlum var. Madem öyle, huzur evinde ne işiniz var Allah aşkına? Eğer anneciğime bir şey olduysa, bir trafik kazasına kurban gittiyse, bir yere düşüp öldüyse, ömür boyu kendimi affetmem. Kötü şeyler düşünme Sevim. Ahlaksızlık, bencillik bu bizim yaptığımız. Benim yaptığım, karımın yaptığı, sizin yaptıklarınız hep bencillik. Çıkarlarımız, zevklerimiz, rahatlığımız için bizleri doğurup büyüten insanları sevgisizliğe mahkum etmek, kendimizden ayırmak hem vicdansızlık hem de ahlaksızlık. Evet, kusura bakmayın ama kendimiz için söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum. Ben babanı istemediysem onu sevmediğimden değildi Tamer. Ben sadece daha mutlu oluruz diye düşünmüştüm. Daha rahat gezer, eğleniriz diye yapmıştım bunu. Ama şimdi ne kadar bencil davrandığımı anlıyorum. Allah'ım ne olur kayınpederimi sağ salim buldur bize. Yoksa ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşarım artık. Yeter artık, ağlama Sevim. Belki inanmayacaksın ama anneni hep sevdim ben. Madem öyle, neden huzur evine yatırmak için baskı yaptın bana? Beyefendinin dediği gibi bencillikten, ahlaksızlıktan başka bir şey değildi benim yaptığım. Seni öyle seviyordum ki aramızda evde başka kimsenin olmasını istemiyordum. Nedense annem bana ayak bağı gibi gözükmüştü işte. Keşke şimdi burada olsaydı da yüzüme tükürseydi. Evet, ben bunu çoktan hak ettim. Bu polis sireni değil mi? Evet evet, polis sireni. Sanırım buraya geldiler. Sakin olun lütfen. Eğer anne ve babalarınızı buldularsa onları heyecanlandırmayın. İkisi de çok yaşlı insanlar. İyi akşamlar. Güzel, herkes buradaymış. Nasıl? Kaçaklardan bir haber alabildiniz mi komiserim? Aranan kişilerin adları Ragıp Gümüş ve Belgüzar Keskin miydi müdür? Evet evet. Ne olur söyleyin komiser bey, onları buldunuz mu? Babam iyi mi komiser bey? İçeri girin lütfen. Anne, anneciğim. Annem. Yavrum, anne. Kızım. Anneciğim. Oğlum, aslanım. Affet beni anne, ne olur affet beni. Affedecek sen ne var ki kızım? Ah, Emin, damadım da buradaymış. Aa, benim de gelinim buradaymış. Oya, nasılsın hanım kızım? Ah, baba, babacığım. Affedin valide hanım. Size ve karıma bencilliğim yüzünden çok acı çektirdim. Ah estağfurullah evladım. Affetmek Allah'a mahsustur. Sen beni boş ver. Kızıma iyi bak. Onu mutlu et yeter. Ben bu yaşlı halimle senden başka ne isteyebilirim ki? Bundan sonra yalnız kızınız değil, sizi de mutlu etmeye çalışacağım efendim. Artık hep birlikte bir aile olarak yaşayacağız. Oya kızım, buraya kadar gelmekle ne zahmet ettin yavrum. Gördüğün gibi biz gayet iyiyiz işte. Baba ne olur affet beni, ne olur. Sen bizlere babalık yaptın ama biz sana evlatlık yapamadık. Affet babacığım. Aa, böyle konuşmayın. Affedecek ne yaptınız ki siz? Belgüzar Hanım, Ragıp Bey. Nerelerdeydiniz Allah aşkına? Meraktan öldürdünüz bizleri efendim. Ben izah edeyim efendim. Hava çok güzeldi. Hanım arkadaşımla şöyle bir kaçamak yapalım dedik. Dışarısını özlemiştik. İnsanları özlemiştik. İstanbul'u özlemiştik. Emirgan'ı, demli çayı, denizi, kayıkları, hülasa yaşamayı özlemiştik müdür bey. Emirgan'daki çay ne kadar güzeldi değil mi Ragıp bey? Yayan kesiciler. Hay Allah. Nereden aklınıza geldi Belgüzar Hanım? Bırakın şimdi yan kesicileri. Yok, söyleyeceğim. Çocuklar, biliyor musunuz? Ragıp Bey ile beni otobüste yan kesiciler çarptı. Bütün paramızı aldılar. Artık her şey geride kaldı. Bir daha sizi buralarda bırakmayacağız baba. Evimize götüreceğiz. Artık hep bir arada olacağız. Bir aile gibi yaşayacağız. Beni de mi götüreceksiniz evinize? Bundan böyle ben de mi sizlerle birlikte yaşayacağım kızım? Evet baba, evet, hep birlikte bir aile gibi. Yıllardır sana çektirdiğimiz acıları belki bundan sonra unutturabiliriz baba. Peki şimdi ne yapıyoruz efendim? Evimize gidiyoruz anneciğim. Artık bundan böyle huzur evinde yaşamayacaksın. Sevim yavrum, kocana sordun mu bunu? Sormaya gerek var mı valide hanım? Yıllar önce bir eşeklik yaptım. Sizleri bizden ayırdım. Ama bundan böyle evimizin baş tacı olacaksınız. Bir büyük olarak evimizin baş köşesinde oturacaksınız. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak. Emin, oğlum. Buyurun valide hanım. Bizim yaşımızdaki insanlar ne yağ ne de bal isterler evladım. Bizim gibi yaşlılar sadece sevgi ister. Siz isterseniz soframıza kuru ekmek koyun. Ama bizden sevgi, şefkat ve saygıyı esirgemeyin. Belgüzar hanım doğru söylüyor. Allah yaşayan hiç kimseyi sevgisiz ve şefkatsiz bırakmasın. Amin. Hadi gidelim babacığım. Hadi anne. Torunun evde senin gelmeni bekliyor. Ol, hadi gidelim. Gidelim. Hadi anne. Sevgiye Hasret Kalanlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.